प्लेबैक की तरफ नहीं ध्यान दिया नहीं इतना, क्योंकि वो जो लाइट म्यूजिक जो है वो हमसे इतना नहीं जमता, और वो क्लासिकल टाइप जो होते हैं वो कुछ कुछ किया। बसंत बहार का एक लाइन कह सकते हैं, प्लेबैक सिंगिंग का पहला गाना, उसमें ऐसा हुआ कि मैं और मन्ना डे हम दोनों भी गाए हैं उसमें। वो शंकर जी किशन जी थे, बोले और क्लासिकल का हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ये जुगलबंदी जैसा एक गाना करना है और तुम और मेरा राम नारायण दोनों मिलके करो। तो हमने कहा ठीक है, एक बसंत में बड़ी मशहूर चीज है गैली गैली एंटी चोरी ऐसा, उसके ऊपर हमने उनको गा के दिखलाया जो उनके लिखने वाले थे, तो उन्होंने फिर वो वर्डिंग चेंज करके उन्होंने किया। कहते कि गुलाब जो है चंपक बन भूली, कहते कि गुलाब जो है चंपक बन भूली, ऋतु बसंत अपन कंत गोरे करवा लगाए, झुलना में बैठ आज पी के संग झूले, कहते कि गुलाब जो है चंपक बन भूले, गर्द गर्द कुंज कुंज गुन गुन भावों की कुंज, राम रंग अंग अंग छेद कर दिलाए, की पंचम सुन दुनिया ऐसा होने से उस वक्त तो अभी मन्ना डे भी शुरू शुरू में गाने लगे थे, उस वक्त बहुत घबराए। भीमसेन जोशी उनके साथ ये गाऊं और कंपटीशन करूं, उनका हरा भी दूं, ये मुझसे तो होगा नहीं भाई। इतना क्लासिकल म्यूजिशियन के साथ हम क्लासिकल क्या गाएंगे अभी, फिर हम लोग तो वो बात नहीं है, हम दोनों मिलकर रियाज करेंगे। तो पंडित जी ने कहा क्यों नहीं, आप तो अच्छा गा लेते हैं क्लासिकल, आपके गाने मैंने सुना, आप तो बहुत अच्छा गा लेते, गाइए गाइए गाइए, चलिए हम लोग मिलजुल के बना लेंगे। शास्त्रीय संगीत के नजदीक जो धुने होते हैं पिक्चर में, और उसी टाइप का मैं किया हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसा आपने कहा अभी अनकही, तो पिक्चर में मैं भजन गाया था।